Ağlaya ağlaya bu deli gönlüm, gönlüm, gönlüm. İsterim aşkınla yansın Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. İsterim aşkınla yansın Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Dağlarında Mecnun geçen şu ömrüm, ömrüm, ömrüm. İsmini yad eder gezer Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. İsmini yad eder gezer Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Aşıklarız, amacımız Mevla'dır, Mevla'dır, Mevla'dır. Bu dünyaya gönül vermek beladır, beladır, beladır. Bu dünyaya gönül vermek beladır, beladır, beladır. Allah Allah demek ruha gıdadır, gıdadır, gıdadır. İsmin için bizleri affet Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. İsmin için bizleri affet Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Medet canı bulur elbet cananı, cananı, cananı. Aşıkların arşa çıkar figanı, figanı, figanı. Aşıkların arşa çıkar figanı, figanı, figanı. Yoldaş eyle yarab bize imanı, imanı, imanı. İstediğim budur senden Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. İstediğim budur senden Allah'ım, Allah'ım.